आई है मैनू नींद ना आंदी है मैनू नींद ना आंदी है की करां तेरी याद सतांदी है मैनू नींद ना आंदी है मैनू नींद ना आंदी है की करां असी अपनी थोड़ी पाले तेरे दित्ते दर्द हंडाले तेरे दित्ते दर्द हंडाले वे सजना सुनिया माया माया तेरी याद सतांदी है मैनू नींद ना आंदी है मैनू नींद ना आंदी है की करां दर्दां दी मारी जिंद दर्द ही पालिया चंदरी जवानी ताई हिजरा ने खा लिया दर्दां दी मारी जिंद दर्द ही पालिया चंदरी जवानी ताई हिजरा ने खा लिया हर तरफ हनेरे ही देखा याद सतांदी है मैनू नींद ना आंदी है मैनू नींद ना आंदी है की करां तुर गए सजन आके दिल दिया जूहां चो मरुथल दिस दाए सुनिया बरूहां चो तुर गए सजन आके दिल दिया जूहां चो मरुथल दिस दाए सुनिया बरूहां चो दस कौन सुने है मैं देसा याद सतांदी है मैनू नींद ना आंदी है मैनू नींद ना आंदी है की करां नसीब साडा तारियां दी जात दो वाले जीत साडी फिर हों दी रात उठना नसीब साडा तारियां दी जात दो वाले जीत साडी फिर हों दी रात नहीं